بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توانا كسندك استجال ميرو البواد نغم قشان kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen walba hadahan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawana. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a ciidamada xabashida ah Itoobiya oo khasaare culus lagu gaarsiiyey degaanka ceelqooxle, halkaasoo laga saaray laguna qasbay inay dib ugu laabtaan degmada ceelbuur oo ay ka soo baxeen markii saad la'aan ay ku dhacday. Wararkii ugu dambeeyey umurahaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. Waxaa kaloo qodobada dhuuxa wareysiyada ka mid ah magaalada Baar Dheere oo qaybo ka mid ah shisheeyuhu ay gaareen oo ah mid haawanaysa habeenkii labaad. Waxaan dib u milicsan doonaa magaalada Baar Dheere oo muddo 7 sannadood ah lagu soo maamulayay shareecada Islaamka, horumarkii iyo amnigii ka jiray, iyadoo sidoo kale aynu wareysan doonno aqoonyahanno u dhoon daroola shisheeyaha iyo siyaasadooda oo ka hadlaya hadafka ka dambeeya duulaanada shisheeyaha iyo ujeeddada rasmiga ah ee xilligan loogu soo beegay. Waxaa kale oo aad maqli doontaan Sheekh Abu Muslim oo ka mid ah culimada diinta Islaamka oo isna mawduucan la xiriira duulaanka shisheeyaha iyo dagaalada maalmahan socday ka hadlaya. dhegeystayaal, inta uu socdo barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa kale oo qodobadiisa ka mid ahaan doona dagaalo kulul oo ka dhacay waddanka Yemen, islamarkaana khasaare culus lagu gaarsiiyey kooxaha xuuthiyiinta. Maxaa ka jira in magaalada Cadan lagala wareegay kooxaha xuuthiyiinta? Wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan hee umurahaasi ku saabsan. Inta uu socdo barnaamijka dhuuxa wareysiyada, qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog soo baxaysa oo sheegaysa in Kenyatiga iyo Itoobiyaanku ay ku kala tartamayeen qabsashada magaalada Baar Dheere xilli Kenyatigu ay ku soo hormareen kuwaas oo diyuuradaha shisheeyaha Mareykanku ay taageerayeen. Maxaa ka jireen umuurtan ay saamaysay dowladda xabashida Itoobiya oo ilaa iyo hadda aanan soo gaarin magaalada Baar Dheere? Dhinaca kale, ma dhabba in isla markiiba hadallo xanaf leh ay isku bilaabeen maleeshiyaadka la socda Itoobiyaanka uu ka mid yahay Maxamed Cabdi Kaliil, guddoomiyaha gudo ugu magacaaban dowladda, iyo dhanka Axmed Madoobe, iyadoo la is-oranayo annaga ayay noo qabteen Kenyatiga iyo annaga ayay Itoobiyaanku noo qabanayaan? Wararkaas ayaad sidoo kale barnaamijka dhuuxa wareysiyada caawa ku dhagaysan doontaan. Maanta magaalada Cadaado waxaa gaaray saraakiil Itoobiyaan ah Nicholas Kay iyo Xasan Sheekh, halkaasoo lagu caleema saaray Cabdikariin Xuseen Guuleed. Qodobadaas ayaad dhagaystayaal ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. xagga farsamada waxaa hagaya Xareed. Mar kale waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada. waa hagaag dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan, waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. aynu ku bilowna magaalada Baar Dheere oo muddo 7 sannadood ah lagu maamulayay shareecada Islaamka, horumar fara badanna uu ka jiray ayaa haawanaysa habeenkii labaad markii qaybo ka mid ah shisheeyuhu ay halkaasi gaareen. hayeeshe aan dib u milicsano Baar Dheere iyo muddooyinkii horumarka uu ka jiray. burburkii dalka soo wajahay 1919 kadib waxay ka mid noqotay magaalooyinkii ay dhibaatooyinka iyo hoggaamiye kooxadyadu ay ragaadiyeen. horraantii 1919 waxaa sal dhigtay qaybo ka mid ah ciidamadii UNISOM ee uu Mareykanku horkacayay kuna jabay duulaankooda Soomaaliya. sannadkii 2008 waxay Baar Dheere noqotay meel ammaan ah oo lagu soo hirto, xilligaasoo ay maamulkeeda gacanta ku dhigeen xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. dagaal qabiileedyadii, isbaarooyinkii iyo munkarkii ayaa meesha laga saaray, iyadoo magaaladu ay ka mid noqotay degmooyinka wilaayaadka Islaamiga ah. bulshada Baar Dheere ayaa ku tallaabsaday horumar ballaaran oo dhankasta ah. mujaahidiinta ayaa magaalada ku xiray taariikhdii ay lahayd marka loo eego dhanka waxbarashada siiba diinta islaamka sida laga dheehanayo barnaamij muuqaal ah oo ay ka diyaarisay idaacadda islaamiga ee alfurqaan dhowr bilood ka hor bulshada ayaa noqotay mid uu sarreeyo heerkeeda aqooneed أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سودا وهملا بل خالق الخلق ليعبدوه وبالإلهيات يفردوه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم فليصوم sido kale baar dheere waxay ahayd mid uu ganacsigeedu sareeyo oo kor u kacay maadaama uu ka jiray amni la isku halleyn karayo maalin walba waxaa kawaanka magaalada lagu gowraci jiray in ka badan 100 neef oo xoola ah inta kawaanka lagu gado baar dheere markii magaalada labadeeda dhinac la isku daro waa 120 neef markii ariga uu yar yahay haddii la waayo waa dhan laakiin markii leena ilaa 120 neef oo ku dhimanaysa baar dheere alxamdulillaah ilaahay mahad baan u naqnay mahad ballaaran baan u naqnay ariga waa la gataa beec muster baa joogo ariga midka u weyn 2 million iyo 300,000 iyo 200,000 baa la gadaa midka hoos midka dhexdhexaadka ah waxaa la gadaa million 800,000 meelahaas baa meeshaas baa la gadaa midka u sii yarna 400,000 ilaa 500,000 baa la gadaa ilaahay mahad baan u naqnay mahad ilaahay baan gaarnay amnigana waa sugan yahay wax dhib ee dalka kama dhacaan waxaa ka jira meeshan amni ilaahay nagu nimceeyey mahadna asaga ugu naqnay ariga waxaa laga keenaa magaalada afarteeda gees oo xagga muxuu ahayto u badan geda dhammaan horumarkii ka jiray magaalada baar dheere ayaa 7 sannadood kadib meesha ka baxay kadib markii ay ciidamo shisheeye ku duuleen dugsiyadii qur-aanka kariimka iskuulladii iyo goobihii ganacsiga ee magaalada ayaa shalay noqday kuwa cidla ah oo albaabadoodu ay isgaraacayaan kadib markii ay bulshadu isaga hijrootay sidoo kale waxaa meesha ka baxay ku dhaqankii shareecada islaamka oo ay laad ku dhufteen shisheeyaha iyadoo masaajidii magaalada oo ku dhowaad 20 ahaa ay gebi ahaanba faaruq noqdeen baar dheere waxay ahayd halka magaalo ee ugu dhaqdhaqaaqa wanaagsan gobolka gedo maadaama magaalooyinkii kale ay qabsadeen isla markaana ay hoos u dhigeen oo ay la degeen shisheeyaha siiba xabashida etoobiya iyo weliba kenyatiga haddaba waa maxay hadafka ay shisheeyuhu ugu duuleen magaaladan waxaan weydiinay aqoon-yahanno kala duwan waxa ugu horeeya injineer idriis xasan faarax waxaa muuqato soomaaliya inay noqotay meel wax lagu maseeya aan la garanayn oo maaragtay dadnimadii dhaafay la dhaafiyey xataa xayawaannimadii la dhaafiyey oo dhibkooda wax maaragtay mushkilada uu leeyahay in la dhibaateeyo shacabka soomaaliyeed ma jirin qaxintooda maaragtay lacag lagu qaadanayo dadka dhowrka 100,000 ee baar dheere degan ee loo qaxiyey Obama wuxuu imaanayaa meesha la yiraahdo Kenya marka in la dagaalankii argagixisada marka guul laga gaaray baa loo sheegayaa 200,000 oo weligood wax khayra ka arag waddanka Mareykanka shar ma ogiye markii la qaxiyo haddii waxay la tahay Soomaalidu waxa ku maamala nin daad qaaday xunba cuskay waxaan wax wuxuu shinima weeye oo bahalnima oo maaragtay dulli oo maaragtay aad dulli waa weeye waana muuqataa maaragtay dadkan dee dabcan rajo lagama qabo dad meesha inay maaragtay dad maaragtay fundamentala oo maaragtay maaragtay dee maaragtay dagaal adag la galo Itoobiyaanka iyo maaragtay waxyaabahan kinyaatiga iyo ayaga ka shaqeynaya dadkan maartay la dahdiyaayo la baabinaayo la barakicinaayo la iska tooganaayo la iska qufsanaayo la iska dacayo xoolahooda la gubaayo haddii waxaan u maleynayaa kulli khayr laga sugayo maartay maqay laakiin waa ciqaab waay marka ciqaabtaas waxay rabaan in ciqaabta la ciqaabayo dadka la gumaadaayo dadka la tababaro oo sidaa lagu qanciyo laakiin waxaan shaki ku jiri dee falastiin baa maartay iyo abu greif maaragtay ciraaq wixii lagu dhigay haddii waxay la muuqataa maanta natiijadeedu waa aragnaa marka wax bahalnimo ah oo xooshinimo ah weeye maaragtay maaragtay waa runtii waa terrorise waaye maaragtay waa dad la argagixinayo oo maaragtay la terrorise garaynayo oo maaragtay guryahoodii laga barakicinayo laakiin adduunka oo dhanna intuu ka aamusay faraha looga qaaday Mareykan waxaa doonta ka sanee Soomaaliya ama goorgowrac ama dil ama maaragtay dowlada dariska ku fasax ama diyaarada ku duqee ama barakici abay ku taallaa marka waayaan darro wey runtii waa darro wey markii duulaano noocaan oo kale ah la qaadayo ama degmo la qabsanayo ama dad la xasuuqayo ciidamada shisheeyaha waxay isticmaali jireen magaca dowladda ayaanu u qabannay laakiin haatan inay yiraahdaan Obama ayay hadiyad u tahay barakicinta iyo duulaanka degmooyinka maxaa sababa waxa uu sababa dagaalkii ku daba dheeraaday shacabkii Soomaaliyeed oo ka hor yimid markii laga reebo waxoogaa maaragtay Andeyus bare u bixiyay oo dibadaha laga keenay oo mafia calooshood u shaqeystayaara oo dhaqankoodii iyo dadkoodii iyo diintoodii iyo nidaamkoodii iyo maxaan ku raacdaa dadnimadoodii oo dhan iibsaday oo dibadaha laga keenay oo single mother iyo maaragtay single father wada ahaa ciyaalkoodii dibadda maaragtay ay wada baabbeen oo dibadda ku baabbeen oo wuxuush ah oo la soo kaxaysay si ay turjumaan iyo u noqdaan iyo waxoogaa yar oo maaragtay international maaragtay qoladan NGO-yada maaragtay internationalka la shaqeysan jiray oo Xasan Sheekh iyo uu ka mid yahay oo damiir laawayaal ah markii laga reebo shacabkii Soomaaliyeed waxa weeye sabarku u jeediyey wuxuuna ugu jeediyey dhaqan xumadooda cadownimadooda iyo wuxuushnimadoodu ugu joojiyo waxaa taas markaati ma doontaa Xasan Sheekh madaxweynuhu sheeganayaa wuxuu awoodi waayey konton qof oo xataa ilmo adeegyadii ah oo uu aamino inuu keeno oo waardiyo uu ka dhigto waxaa garanaysaa waxa wuxuushnimadooda madaxweynihii ninkay sheegayay wasiiradii intay siiyeen dad maartay dibadaha ay ka keeno baasaboorro wato iyo waxay siiyeen baabuur aan taangi karin taangiya oo yar yara oo lagu raaxaysto oo xabaduhu ayna karin waardiyaal baa loo sameeyey marka waxaa weeye waxaa la yiri dee shaqaysta marka iyaguna dee lacagta iska gurtaan waa damiir beeleen oo taangiga la marsiinahayo oo la qufsanahayo oo waxa baraawa ka dhacay iyo waxa galgaduud ka dhacay haddii waxay ila muuqataa shacabkaas wuxuu sameynaya waa la ogyahay dhabarku u jeediyey haddii waa iska aragtaa dee waa iska aragtaa marka waxaa weeye way maaragtay way rajo dheereen dagaalkii waa kusii dheeraaday qofkii arkaan ba xabaday ku dhufanayaan taasaa keenaysa qofay aaminayaan male haddee idaacado homebeje maaragtay dul oo dibadaha laga qoro iyo oo Mareykan laga qoro oo maaragtay dad dabay dhilifiy oo baabaayo akhlaaqdoodii iyo dadnimadoodii iyo soomaalinimadoodii oo dhintay oo baasaboor Mareykana wato homebeje ay qorayaan idaacado meelahaas laga keenay markii laga reebo haddee shacabkii Soomaaliyeed waxaan mashruuca dhabarku u jeediya ma hadduu dhabarka u jeediyana waxaa weeye haddii aragtida ku kala cararayaan saataas keenaysa maaragtay inay xabad qof alla qofkii arkaan bay xabad maaragtay dhafoorka kaga dhuftaan haddii waxaas mashruuca Soomaaliya inuu ka shaqeeyo la arki doona haddii wax noocaas inay ka shaqeeyaan waa tahay magaalada Baar Dheere sida dad badan ay ku yaqaaneen amaba xitaa waayihii dambe lagu daawaday barnaamijyo xitaa idaacadda Al-Furqaan ay diyaarisay oo Philip uu ka mid ahaa ciwaana looga dhigay Baar Dheere maxay baraaraha ku gaartay dabcan waa daawatay horumarka iyo waxa ka jiray maxaa laga filan karayaa magaalada Baar Dheere maadaama shisheeyihii qaybo ka mid ay joogaan may waxaa laga filan karaa wixii laga turtay Ceel Cabdo laga turtay magaaladii Ceel Cabdo ahayd oo barwaaqada ahayd oo xoolaha lahayd waa guleen waa baabashay ilaa haddeerna waa joogaan waana lama degaan Darbaarey amxaarada cunto injirleyda a meeshay joogtaa dhulkii oo dhan bay maartay baabisay oo geedihii dhirtii bay jarayaan wax kale iska dhaaf marka Baar Dheere masiira u timid geedihii maaragtay beeraadka ahay dhan bay jari doonaan maaragtay candihii bay jari doonaan beerihii iyo liintii bay jari doonaan sida dee ay gobolada maaragtay shabeellada hoose u jareen oo maaragtay u baneeyeen saasi u banayn doonaan marka beerihiiba iyo qardayn doonaan oo maartay si aan loogu soo gaban ayay banayn doonaan marka hoodaasi u wadaan oo meelaha kalena u keeneen marka waxa weeye waa wuxuushnimo weeye mafia oo maartay waa terrorize waa argagixiso waay markaasay argagixiso marka shacabka soomaaliyeed yaa argagixisa ama kuwii la joogay nabadda kula noolaada argagixisa mase kuwa hadda yimid oo beerahooda qardayn doono guryahooda gubay oo kufsanayaan ma shacabka keebaha marka kueba argagixisa marka waa qariib waaye marka waa maafiya waaye marka waxay rabaan maarata dadka inay ka dhigaan miday handadaan oo cabsi keliya isaga aamuso iyo mid maarata ay dilaan miday maquuniyaan iyo mid la socdo waxaa ma soconaysa adduun horumaray baan joognaa dadka marka soomaali adduunka jooga hadli karo ha hadlaan maarata ha ka hadlaan waxaan dugaag ah dadka 1 million lama maquunin karo dil wana maquunin karo dil iyo kufsi iyo dhac iyo calooshood u shaqaystayaal inta la keena hadday maaratay waxaan maaratay wadamadaasan dagaalada sokeeye ka jiro ugaandayska waxaan madmadow ooon la afgaranayn o soomaali dhaqan ahaan soomaali dhaqan oo male maaratay afrikaan ma ahan soomaalidu mana af taqaano mana diin taqaano marka wakaa hadii aad loogu walqaladi baarre 200,000 to 300,000 oo qof ah larintooda ha lagu soo dhawaaya obama marka 300,000 ee la qaxiyey obama lagu soo dhaweynayo haddee bal inay obama saas ku jeclaadaan iyo inay maaratay saas ku karhaan oo nacla dusha kaga tuuraan la arki doone marka dee halkaa ha laga wado amxaar cadow ahaaye weligana soomaaliya cadow noo aha bal soomaalida ha lagu khasbo iyo kenyati ha lagu khasbo bad iyo biriba ha la siiyo marka markaas maraykan jacayl iyo reer galbeed jacayl iyo waxaasay keeni doonaan shacabka soomaaliyeed marka beentaana ha la afuufo hombeysyadatan dadka dabadhilfiya ay qaan oo dibadda jooga halagu afuufo waa tahay ugu dambeyntii dadka soomaaliyeed waxaa la socotaa weligoodba waa la iska xasuuqayey taariikhda dhow markaanu eegno waxaad la socotaa unisomti waxa ay ka geysteen magaalada muqdisho iyo gobollo kale waxaa kaloo aada la socotay ciidamada uganda xasuuqii ay ka geysteen magaalada muqdisho gaar ahaan suuqa bakaaraha etoobiyaanka kadaalika ilaa maaragtay gobollo fara badan oo waddanka ah ayaa dad lagu xasuuqay ummadda soomaaliyeed iyadoo intaasoo dhan ay aragto waxaa la arkaa markii dhacdooyin argoosi ah ay ka dhacaan waddamadan maaragtay shisheeyaha gaar ahaan kenya ama uganda in afka labadii la yeero oo la qayliyo oo hay-adaha iyo xitaa wadaaddo ayaa qayliya marka ummadda soomaaliyeed dhiiggoodu ma biyobaa kuwa kalena dhiiggoodu ma dahabbaa dabcan mushaakulka meesha ka jira waxaa weeye mashruucan wuxuushnimada ee bahalnimada markii la diyaarinhayay waxaa loo arkayay soomaalida in si fudud lagu maquunin karo laa 2006 marka dagaalkan marka waxaa weeye wuu ku daba dheeraaday mar hadduu ku daba dheeraaday mashruuca waxaa la bilaabay waa wax iska cad wey aniga bibi sidaa inta la hadlay waxay dhaheen haddaadan marba kasoo horjeedin oodan nacla dusha uga tuuraynin dadka mucaaradka ee dowladda kasoo horjeedo etoobiyaankii waxaad adan barakaynaynin ma ku wareysan karno sababta marka waxaa weeye mashruuc baa la dejiyey waxaa la yidhi wax iclaan ah oo laga sheegi karo waa nimanka waa torrorize waa argagixiso nimanka halala dirno waa sida maxkamadaha loo kala qaybsho naagtii maraykanka ay ulahay bad guys iyo good guys baan u kala qaybanay maxkamadii waa difaari aan ruul waay marka mashruuca wuxuu ahaa mashruuc burcadnimo ahaa dadka waxaa la yidhi qaarna idaacadaha laga xirto hoombeedyo been ah oo maaragtay dabadilifi ah soomaalida afka soomaalida ku hadla ha lagu sii daayo idaacado ciidda alla ka badiya ha lagu sii daayo kuwii kale ha la caburiyo marka waxa weye marka waxa soomaalida gaarahayo yaa sheegayo waay cid sheegi karto haba yaraatee oo soomaaliya gudaheeda joogta marka laga reebo de kuwa duurka ku jira oo maaragtay dagaalamaya markii laga reebo wax sheegi kara male dadka soomaalida oo damiir kale cid waraysanayso haba yaraatee ma jirto marka laga reebo de idaacadahan maaragtay alfuqaan oo kaleto marka waxa weeye taas markay keento waxa weye dhibaatada soomaalida gaarayso horta yaa ka warqaba waay duurkaas markii la dilo etoobiyaanka waxay leeyihin waxba lama dilin okay bokool yaa jooga wax jooga male idaacad adduunka ka socota ma joogto wax jooga waa amxaar maraykan baa ka warqaba asagoo muraayadahu dallacda marka waxa weye dadka soomaalida dhibaatada gaarayso horta yaa ka warhayo waay cid sheegi kartana male ciddi sheegtaana waa shan xabadood waay dadka dibadda jooga oo eheladooda meesha lagu xasuuqaya xataa ma hadli karaan وهندبيهين وحي كم بقيان ما كان لقى الرئيبات دي عنيقة يطور كلاقه دي ماركتي عن انتاس اسو ديريني ماركا وحاولي ذاك ماركا الصومالي ذا لباكتب اللقاتين هي عيد شيري سمالي ما اسلاي داي ماركا عن خالي حقا لأيه قاب كان والقو قبسان كريا ودن كأو حسوقان ايا دادك ما عرقتي لقو ادبين كريا ما اسلاي داي واوا حاوي يوابي عكس واي واكب انك كلاك سوهر جيت كيرا واي صورتو عدد كان صومالي دا وين يفهمان ومضو وين يفهمان وحاوة برتقيس با مقولين واي انجليس با مقولين واي سوفيا ديونيان اي برايا مقولين واي دي مريكان با مقولين واي وحان يهدي حقين في صورة بطالة إلا أحمد قولي بي في صورة بطالة وين كان صومالي دا برواقة با وبدان ديرلي ciidan madan nimanka maartay ee injilta badan ee qandhicilay la yiraahday Itoobiyaanka oo 1.5 milyan hadda weli Soomaaliya meeshii ku taalay reer galbeed ilaa ka soo bilow maxaan ku raa Portuguese ilaa maanta maartay oo Mareykan taagan yahay intaas waxa way dagaal baa lagu hayaa si dhulkaas loo qabsado mana la qabsan lamaana qabsan doona waxan waa iska khuraafaad way dadka Soomaaliyeedna sida lagu qabsan karo amhaarna intu Soomaaliyeed ka yimaado iska noqolin karo waa been way wax jira maaha marka waxa way Mareykan de waxa way asaga hadafkiisa waxa way reer galbeedkan waxan waxa way Itoobiya Soomaaliya inuu dagaalka ka socdo sababtoo ah ina awood yeelan ayna deyn oo sida maartay ay ku baabacsanaato oo de marka Soomaaliyu saay isaga baabacsanaato daba dhilifiyadeeda waxa isku daba joogan dadka meesha lagu xasuuqo waxa la fiid baabiyo sida ay isaga socoto ayagu faa'iido ku qaban dawladda aan beentaana waxa weeye hadda maamul goboleedyada aan beentaana demarba waxayba bilaabayaan boo wayba kana san doonaan waxay bilaabi doonaan ee dagaaladii maartay maamul goboleedyada aan beenta ka dhex iyo ka dhexdayaan mar dhaw Puntland iyo hadda say qaatuma iyo isu garaac ayaan Puntland iyo hadda galmudug baa dagaal ka dhex dhici doona maxaan ku raadaa koonfur galbeed iyo Jubaland dagaal ba ka dhex dhici doona Jubaland lafteeda dagaal ka sii dhex dhici doona waxaas oo dhan marka waxa way waxana oo dhan waxa way dagaal oogayaashii isbaarooyinka u yaalay baa la rabaa in la soo celiyo oo hadbar nooc loo magac loo bixinaya mar waxa loo bixinaya dowlad federaal mar waxa loo bixinaya dowlad kumelgaar mar waxa loo bixinaya maamul goboleedyo haddii marka waa ay shacabka Soomaaliyeed 12 milyan waxuraadada ka soo lagu wari karaa iyo beentaas iyo burcanimadaas iyo maafiyanimadaas miya lagu wari karaa dhici karamaan wax dhici karamaan kaasina wuxuu ahaa Idris Xasan Faarax oo ahaa qoyahan Soomaaliyeed sidoo kale isla arintan la xiriirta duulaanka shisheeyaha waxa ka waramay aqoonyahan Xasan Fiyooka Cali aqoonyahanku waxa uu muujiyay inuu loolan iyo Britain ka dhaxeeyo xabashada Itoobiya iyo Kenyaatiga xilli Kenyaatigu ay ku soo horumareen magaalada Habaar Dheere wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuhu aqoonyahan wa maafintii jazakumullaahu khayr wa iyyaka adbaad ma santa Sheikh Xasan waxaan jecelnahay bal magaalada Baar Dheere oo aad la socotaa xaaladeeda duulanka lagu soo qaaday waxayna ahayd halka magaalo ee kaliya gobolka Gedo ugu bulshada badan ee u dhaqdhaqaaqaysay gobolka Gedo amni hadii la yiraado iyo adeeg bulshada hadii la yiraado uguna populationka badnayd marka maxay kula tahay ujeedada loogu soo duulay bismillaahi wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaahi wuxuu yiri halkay ka hoogtay waa halkaan yiri dagaalkan hadda ka bilaaban 20 sano gobolkan Gedo waxaan maleynayaa si toos ah xabadan xabashada iyo gaalada Bariska iyo kuwa weyn oo la socdaaba 96 ilaa iyo hadda intaas way socotay hadda meel unbay waxa laga yaabaa inay macnaha xawligu u kala yaraa laakiin dagaalkii asaga ahaaba socda halka aan ku yiri halkii koodkii waa halkaas oo waa meesha dadku u dhimanayo populationka iyo dadku inuu deganaado meel ku bato ama waddanka guud ahaan ku bato waa waxa dagaalka ujeedadiisu ay tahay oo loo dirayo dadku inay waddanka ka barakacaan oo magaalooyinku aanay xasilin oo ay sidii wixii haraana sidii dubaagii u noolaadaan iyo wax kale u shaqeynayaan wixii kalena ay ka dhaxaan waddanka oo sidaa waddanka lagula wareego ujeedada dagaalka dambaysaasaa marka sidaas daraaddeed Baar Dheere maadaama laga yaabo iskadaa kuwii ka qaxi waayey iyo kuwo kale oo waddanka gudihiisa ka soo qaxay ma ahana xataa kuwa kuwii hore qaxootigii hore dowladaha aaday ah inay ku soo noqdeen oo beer ka falan hayeen oo ay guriga ka dhisan hayeen oo salaasa macnaha marka ayaga hadda kuwa ay qaxinayaan waxa wadiisan kuwa soo noqonaya oo la rabo in la qoosiyo oo waddanka aanay ku soo noqon maxay yeelay dadka dhulkooda waa hadaan dhulkooda ka qaxin oo ay ku adkaystaan aakhirka ayaga u harayaan laakiin gumaysiga khibadiisa koowaad oo ugu talagalay waddanka inuu kula wareego waa in dadka la barakiciyo sidaas daraadeed hadba meeshii lagu xasilo oo dadku ay nabad galaan oo isugu soo aruuraan waa in la gudaa mudimad kale laga leeyahay male magaalooyinkii hore oo la qabtay hadda maamul kama jiro maxaa ku yidhaahdaa wax mataqaan kuwa iyaga la socday uma ay ogolan inay qabsadaan sababtu waxa weeye dadku inuu meesha ka barakaca la rabaa in lagu maamulo oo muslimiinta gaar waxay rabaan ha noqdaane ay degenaadaan oo dadku ay nolol abuurtaan lama rabo waxaa la rabaa qofka soomaaliga ahi dadka macnaha itoobiya iyo kenya ay gumaysan jireen siday u noolaayeen inay u noolaadaan baa la rabaa dadka soomaaliya joogaana hadda oo soomaaliyana kiilkii lixaad ay noqoto ujeedku macnaha sidaa weeye baar dheere loogu soo diiday wax gaar ayada ku amaahan laakiin waxa weeye guud ahaan waddanka in dadka xasiloonida laga ilaaliyo oo ay barakacaan oo mataqaana intaasaana hadda hadday qabsadaan oo la baxo maamul ka dhisi maayaan kuwa iyaga taageersan looma ay ogola waxay uga rabaan un bas in la barakaca oo meesha nabadda laga tirtiro macnaha aan nabada ka jirin sidaasaan u fahmaaya waa tahay maxay tahay marka ujeeddada xilligan loogu soo beegay duulaanka iyagu waxay leeyihiin wuxuuba duulaankan hadiyad u yahay Obama ayagu wadee waxa weeye Obama iyo Mareykanka waxa weeye caalamka kufri oo dhan maantaytoo iyo dadka caalamka islaam intiisa badanba waxaa loo haystaa inay macnaha inuu ilaahnima loo sugo inta badan oo macnaha ninkan ameerika raali gelino inaan nolol iyo ay sugnaanayno marka Obamana marka maadaama uu ameerika matalahayo dad kastaa way isku dayeysaa inay raali geliso oo taa la yaabi maayo laakiin anigu midda kale oo ka muhiimsan oo kusoo beegmaysa waxaan u arkaa waxaa jiray maalmo ayaama dhaweyto waa t f la xunjiyey oo qoloyinkan afrikaanka aho oo maxaa hayta ukhdmayahiya gaalada waaweyn marka sidaa daraaddeed baa waxaan is leeyahay maadaama dagaalka muddadiisii dheeraatay oo ardadii askartii meesha la keenay ay aada markii horeba isugu darsameen darsamo meesha ku haysata cabsidii iyo xabadii oo ku daratay iyo khalaaqal ka jira waddamadii ay ka yimaadeen oo aan xasiloonay sida kuwan Burundi iyo Kenya iyo Uganda intaba marka waxyaalahaasoo dhan baa waxay keenayaan inay askartii quus ku dhacdo sidaa daraaddeed waa in hadda niyadda loo oo newska laga sameynahayo odarkeysa baar dheeraa la qabanhayaa inta ugu badan waxaa lagu noolaynhayaayo rux lagu gelinhayaa askarta kale meelaha kale jooga ceelbuur iyo mufarahayta shabeellaha hoose iyo maxaa ka marka kuwaasa halkaa qabto noo imaan doono waa qaab macnawi macnaha localka mufarahayto grand fieldka loogu talagalay weeye waxa kale oo qeyb ka ah maadaama ay dhaqaalada aan jirto oo kuwii waaweynaa wax kharashgaraynhayay ay aada dhaqaalihii mataqaanaa ugu adkaysan waayeen dagaalkii markuu waqtigiisii dheeraaday kuwaan afrikaankana xoogaa maciishadii iyo wixii ay heli jireen iyo waddamadooda wixii loo beri jiray iyo xoogaa waxaa ka jira gabaad marka wax xaalad abuur la yidhaahdo oo inay gaaladii kale u tarakto oo iyo guud ahaan guulo ay soo hooyeen nimankan maahayta iyaga la dhigirahaya oo la rabo in lagu qariyo markii la yidhaahdo markii macnaha iclaamka uu aada u saafiyey jabkii ku dhacay askartoodii iyo meelihii kala duwanaan ay ka dhaceen wixii iclaamkii iclaan liddi ku ah oo la tabiyo oo waddamadii ciidamadan ka yimaadeen iyo waddamadii dadkooda lacagka ay bixinahayeen oo waaweynaa iyo wixii oo dhan la gaarsiiyo oo mashruucii inuusan guldaraysanin lagu xaqiijiyo taasuna qeyb bay ka tahay waxaa kaloo qeyb ka ah oo aan is leeyahay hadda sida macluumaadka ku haya hadday sax tahay oo ciidanka Ethiopia ayaa usoo qabanqaabsanhayay inay baar dheere qabsadaan oo meelahaas ay soo gaareen laakiin kenyaanku inay uga soo horumareen oo kii hadda qabsaday kan kale ugu horma ayagii waa ku kala horumarayo sharaac loo kala oo ka dhexeeya waddamada mufarahayto afrikaan ka ah oo meesha macnaha la keenay oo la soo jeertay iyo kuwa sidoo damac u haya sida Ethiopia kale iyo Kenya ayaa meesha ayaga la tirsada loo lamba ka dhaxeeyo oo meeshii dhulka istaraatiijiyadiisa iyo baaxadiisa ayaa lagu kala hormarayaa baar baar waxa ka mid tahay marka meelaha Kenya iyo Ethiopia iska soo gaaraan oo aad iyo aad marka ugu kala hormarayaan oo bilmadka maleeshiyaadka la socda iyaga oo maxaa ku jira Ethiopia kuwa la socda iyo kuwa Kenya la socda ayagina labadii qabiil bay u kala tartamayaan reer walba loo qabanayaa iyo reer in Kenya qabsatana waxa la yaabaa in laga dhigayo in lagaayeen qabsaday haddii Ethiopia qabsadayna in maraxaan qabsaday ama raxweyn qabsatay macnaha si kasta oo macnaha ummadda Soomaali loo kala dilahayo ayaa mataqaanaa yaa la soo la maalgelinaya marka salaac noocaasa oo qabaailkii geliyay laakiin xudda dhabta ah oo ka dhacaya ay tahay dowladaha meesha qabsanaya oo afrikaanka dibadda ka yimid gaarsiisana saraacaasu macnaha kuwa reer yurubka ah iyo maxaan ku yirahdaa maraykanka iyo kulli waa iyaga lafa saraacaasu waa ka dhexeeyaay oo qolo walba inay meesha iyada qabsato xulafadeedu ay qabsato oo hadhowto dhulkaanu haddii beelaha noqdo loo haro nin walba meesha qabsaday wixii ku jira ama beeraha ahaataa macaamin ha ahaato ama badiyo saraatiiji ha ahaatee ku kala hormar noocaasuna waa u jiraay oo qeyb ka yahay macnaha dadigaan baan isleeyahay waqtiga waxaa kaloo ka mid a dibata waxyaalihii maamul goboleedyada ahaa oo ay magacaabeen oo ay yidhaahdeen higsiga ayaa la hirgelinayaa intaan la gaarin wixii yacni mudayafka ahaa baabeenta ahaa la sameeyey oo iclaamka laga siidaayey oo shaqayn waayeen oo waa fashilmay marka iyagiibaa ku ooyahaya laftirkooda oo waxay leeyihiin haddaad meel hadla noo qabataa bal kuwii hore la qabtay bay waxba ka samayn waayo amaba loo diidoon gaalo loo ogolayn amaaba ka sameeya markaasa waxay ku bushdaraynahayaan inay bilwakal ninkii duulaxaawa iyo doolo iyo luuq wax ka qabtay oo lagu lahaa adaan lagu qabanayaa weli waxaa wuxuu si bushkaraynahayaa in jirbaharre iyo baar dheera loo qabto oo uu mataqaanaa markaa xukun heli doono sidaasoo kale kii bay dhaba loo qabtay iyo xubba kii loo qabtay waxaa wuxuu isku qancinahayaa haddaad baraa wayi qaban lahaydeen dowladdayn waa hirgelinaya marka waxyaala iska dhalantay laakiin xaqiiqdu waxa weeye dagaalkaanu ma cusba waana dabeecadda dagaalka inuu marna kaco marna dego aakhirkana waxa weeye long term maxaata unlimited war uma adkaysan karaan dadbada ka yimid aslaas dadka dhulkan qabdiyadoodana waxay u socotaa inay ku wara maalintigi doonaan sidaasaan is leeyahay marka waa iskana walaamaysii oo maalin boqola la riyanahayaay oo qolo walba takdiidkeeda iyo wixii ay kaalmaaho hesho iyo maxaa ku yidhaahdaa dalac maalgalkaasi isaga jeexiya oo qolada marbay kor ukaca qolada marbay hoos dhacaysa waa neejirka dagaalka marka wax kaloo ka cusub oo hadda anigu aan kuu sheegi karaa ma jirto ugu dambayntii duulaanadan weliba gargooradka ah waxaa la soconaya xasuuq oo dadka marasta iyo reer miyiga inta la qabto cagta la marinayo baadiyihii ayaa dadka lagu xasuuqaya etoobiyaanka waad la socotaa boqol ayay ku dileen bokool in ka badan labaatan ayay ugandaysku ku dileen marko meelo kaloo xamar ay ka mid tahay dad baa lagu gumaaday maxaa u soo baha arrintan guud ahaan waxa weeye dadkan soomaalidaahu dad muslimiin hoy ugu xukumay marka waa kuu sheegay waxaan ku yiri qofka haddii la barakicin waayo oo iska carari waayo in la dilo oo la aaso waa optionka soo haraya wey marka maadaama dadkan dhulkoodii la rabo asii ay ka taxiyaayeen dhulkii in la dilo optionaday ka midta waxaana kuu sheegahayaa askaraha iyo dadka lasoo dirahayo iyo waxyaalaha lagu magacaabo war on terrorka oo dagaalka argagixisan dirirka waa lagu tababaraa askarta inay shacabka laayaan oo shacabku mataqaanaa si ay mataqaanaa cadsi ay ugu laazimaan mataqaanaa inay taageeraan gumaysiga in la laayo oo la xanuujiyo oo weligeedna wax dhici jiray weeye wixii wangala iyo ka dhici jiray weeye mataqaanaa dhulkan Ethiopia ay haysato iyo oo dadka mataqaanaa in la xasuuqa weligeed sabab looma baahan hadda sababta ad weydiinaysa baa meesha ku jirinba dadkaanu weliba waa la xasuuqi jiray waa dad la haysto gumaysi ah meeshii la qabsadaba dadkeeda ama waa la barakicin qofkii carar waa waxaa kuu sheegayaa hadda magaalooyinka ay qabsanahayaan ay kuleeyihiin waa la xireeyey kuwa haddale waa la xireeyey idaacadaha taagay ayaad ogaan doontaa wixii ku dhaca maxaa yeelay taariikhu waxayna bartay kuwii gala ilaa nasiriskii la socday wax ay xabashadu dishay markay meesha qabsatay iyo wax iyada dhexdooda ay isku dishay intay kala qaybisay iyo anigu kuwii ugu dambeeyey oo madaxda u banaana ay silic u dhinte sheekho ilaahay subxaana wa tacaala intoodii banuu garan xayay intayna ruuxdu ka bixin lagu ciqaabay ma taqaanaa walaa xuduudiqannahum walaa madiiqannahum min alcadaab aladna walaa madiiqannahum min alcadaab aladna duuna alcadaab alakbar ilaahay subxaana wa tacaala wax xusuusiyey ayaanu aragno iyadoo la ciqaabay inta naftu ka bixin oo sila iyo ma taqaanaa saxay muddo u noolaa marka kuwaan hadda waxa weeye u fiirso dadka damiirka lahu waxay ka soo bilaa kuwa la dirinahaya waxaa ku xiga kuwa ka cararhaya ama laga yaabo si qarsoodiya inay mataqaanaa ay kuwaas ugu hiliyaan kuwa waxaa jira mataqaanaa gaabsanahayo oo laga yaabo inay danashigooda kaga gaabsadaan oo ay lacag ka sameeyaan marka waxaasoo dhan waa ka fogaan doonaan aakhirka kumaysi laakiin waxaa isugu soo hari doona markii kumaysi maxaa meesha sikuur gareeyo oo uu qabsado kuwa isaga mataqaanaa axmaarkii iyo waxaa la yidhi iyo danaarkuna reegyada dhibcmaa haddhowto marka kuwaanu waxay kaga gedisan yihiin bareyska inta badan ayagaa bixin doona sayad cunagsana oo waxaan hadda ay soo dhaweynahayaan sidii aanu aragnay laga bilaabo maalinta yimaadeen mid isagoo u mashxaradaayo xabad lagu kala jeexay ilaa iyo mataqaanaa kuwii ugu waaweynaayo oo lahaa muxuu ahay etoobiya etoobiyadii hore ma ahan ayagoo haddana isla idaacaddii ka dhawaaqahayo oo le waa dugumaysi ayaa naga qabtay oo dhulkii cad soo dhigi waayey oo dibadda qaxootigada ugu dhintay ayaanu soo jeedin marka kuwaana saydkaasay sugayaan iyo macnaha khaatmadaas ninkii maxaa ka carada ama la diriraana waxa weeye macnaha isagay u dhow yahay inuu ka nabad galo maxaa yeelay iskashu waa qaran tahay laakiin dulladii iyo cabiidsiga baa lagu kala dambeynayaa ama nina uu ka fakaraya nina uu maraya kaasina wuxuu ahaa aqoonyahan xasan fiyooka cali oo u warramayey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haddaba dhaqdhaqaaqyada ah gurguuradka ah iyo dullanada maalmihii lasoo dhaafay shisheeyuhu ay wadeen ee ay ugu magac dareen soo dhaweynta ama hadiyadda ah obama ayaa waxaa ka hadlay sheekh abu muslim oo ka mid ah culimada diinta islaamka sheekha ayaa dhinacyo kala duwan ka eegay umuurtan إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الله سبحانه وتعالى وحوا ليهي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين نبي أنا صلى الله عليه وسلم وحوا ليهي أننا كدوا لينا وحي حتى كدن بايا أو إيهو نوسى الدول ما يانا أننا كدوا لينا ولي نبي أنا صلوات ربي السلام عليه إذا إذا حملدا أما قلف كان على ذات حتى وحي أقوم بعدران هدية أوباما رجع سرته أجان وقال بحزبي حزب الله وحزب الشيطان xisbiga alleh allah subxaanahu wa tacaala nafsadoodii u bixiyeen iyagana gaalada waxay nafsadooda u bixiyeen shaqsi inay qanciyaan taana waxaa keenay gaalada waxay ku jabeen dagaalka ka socda geeska afrika oo u dhexeeya bayna alladiina aamanuu waalladiina kafaruu ayay ku jabeen jabkoodii bay rabaan inay ku qanciyaan ciidankooda moralkooda kor u qaadaan oo ay iyagii isku qanciyaan oo ay boorka iska jafaan ujeedkoodu waa sidaas inay dagaalka ku jabeenna dhowr nuqto ayaa caddaynaya midda koowaad waxa weeye dagaalka furihiisa sidayraba cidda guusha leh ayaa gacanta ku haysa oo dagaalka goortay rabto dagaalanta kayfiyaday doontay u dagaalantaa iyada kayfiyada doorata mujaahidiintu mubaadarada ama dagaalka qaadistiisa gacantooda ayay ku jirtaa alxamdulilaah kayfiyada iyo qaabka loo dagaalamayana iyaga ayay dooranayaan goobta dagaalka lagu qaaday iyagaa dooranaya zamanka iyo xilliga la dagaalamaya mujaahidiintaa dooranaya kayfiyada iyo qaabka dagaalka loo qaadayo mujaahidiintaa dooranaya marxaladda sida loo kala gudduwayo hadba marxalad kale loo gudbayana mujaahidiinta iyagaa dooranaya horta nuqdadaas waa inaan fahamnaa hadda waxaa laga soo gudbay marxaladii ahayd al-istinzaaf oo dhiiggooda inuu dhibco dhiiggooda la daadiyo cadowda ayaa laga soo gudbay marxaladan aan ku jirno waa marxalada tawaasun oo labada dhinac inay isu dheeli tirnaan oo ay isu soo maydaanka ay usoo baxaan iyagoo ma arkaysaa isgarab dhacaaya wejiyada qaarkoodna ay u muuqanayso xad xasmin ah مرحلة اللي هو بيجي دونا إن شاء الله نروح نقول دونا مرحلة الحسم إنه إنه صار أفجره مارك إنا صار دوا حكوا تنا إنسان مجاهدين تو حبك دجال أي دور كان أو حرب العصابات كا إنه جوليستي حبك يكون سعدان أو حرب كنيلامي أنا إنه كفش المي كا أي أهرت مدرك واد أو فرح دجال كنا مجاهدين تجعان تصحيات مد اللبات ضربات كا إيو جراع على جراع يذبحها وجو جراع يعلو جنا وحاق عندك وهي مجاهدين يجينا كسرعك مدك لدقائك وحيارها إلى الجمال عدو السليبين تسجل وحا دليل معنوياتك مجاهدين ومرتفع معنوياتك عدو هنا ومنهار أما هو هاته أمعي بترقى كنعي بترقى أي كنعي معنوياتك الأدو هاته متدين في كلمة بيضرع مرايا إلى المرايا وحيليه بيضرعني أنكسوا بحنين مدوى ماشي عن كل سعني أو دينصرنا من بعدين تعال الحارة على بقى كهرية هذا قاصر الله ينحل كجني الحين وعم بيجروا كل غين الحين من عول بعيدا في شباب كان لها رجع هكين كم حنا انتين كم حامل منك أياكنا علي ثم جدي بينما مجهزين معنوياتك وسرية وكتائبك يجبهاتك يوم أركي سعيد ما هو إيشلا إيشلا إيشلا بدليان من عكلامك في رنا حتى قاتك الدجالك مجهزين تكجهر مرسل عدو لا ملك الميلاد عدو حب الميلاد وتعاليا لكن مجاهدين توح ويال إنها كان الركرودينية مر عملية استفادية استعماليا مر اغتيارات استعماليا مر مر دقال فوقفور استعماليا مر كل فوقنا قاقب استعماليا مر قاب تاسمين جلية ونصح اسمينيا سيدا ما يليه عدو تجري أي كان عدو أكراف ويب ماذا كان حمادة الاستداء الهوصة الشيء لو عقومك عدريا حمادة أوباما يكون عليا لكن المجاهدين في الله سبحانه وتعالى بيقول إن ينصر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة الله سبحانه وتعالى بيقول لنا يان من تبت الله رجل لنا يمد إبليس رجل لنا كان حيث تتنسى جبكورا وكوح دقال كودبا دقال ارتجاف أغير الرسكرات العدوية معناه كفر إلى معركة وشخص جاتي بيقول إن ينسئل عدو ذهران دقال كودبا انتس كتر يسئل وحرب الوكالة لكن مجاهدين هدف كوريا واضح لتكون كلمة الله هي العليا عبيدنا وما يكون دقال لنا عبيدنا قتال جاء وإني الله سبحانه وتعالى نصر كدتا وحرب يقول دقال لما يان الله سبحانه وتعالى إتعاد ليان وإله سبحانه وتعالى أمر كي تأكل ليان أو الله يرسل كي تأكل ليان من أتحرنا عدوه مجالين في سوء دلي فكر بكم الله ريا أو أمر بكم سوء الله ريا وهذا بارد ريه مالين لا منشور إله ليان واسوي وإليها iyo mukulaasha iyo dameeraha ku hay magaalada ayaa markay ka idin shaahayaan maana taasi waxa ku jira xarbiga inay ku jireen ayay ku jirtaa dhinaca kale inay dagaalka ku jireen waxyaabaha tusinaya waxa kamid ah dhinaca eelaamka ama warbaahinta waxay dal jireed ay tareen mujaahidiintu warbaahintooda inay ka horumartan tahay ay ka faqayirsan tahay warbaahinta aniga oo xaqnaqba sawirada igelinayaan oo sawiradii markay soo leego jamaacada وسورة لجابلة أو تسينا يعني بقالني كنا عايم أركن تيجي الجلاد هي كي جماعة هي ما يريد بقالني يسوم الدنيا وسورة ده عالم كلهم في رجالين وعذرا إكل الجيل هي سيدا فات كده اللي قلت قالمين يعني هي أو مارك تعم حارم أو واحد اللي ما يري أو دبنا يا أو بعمر هرسنا يا أو عرنا يا أو يسمين يا ومجهز أي إنسان كنت تسينا إنسان أنا الحمد لله كنت جبان أي إنسان دليل أصحى يجيان أو ما يراها إنسان طيب بدك كلام مجاهدين تحيني هل قيادة اسكت ديوان هل ميل شمو هل أطمع لقاء فوفا لقيادة هل ميل لقاء فوفا هل قيادة إليه اسكت ديوان إله الدكين ليه إله التلسارانا وصاص حبك أيوران أما يرسوها والدول المتحالفة كالجدول إسقراصا سيدي اليوم الحزاب وكلا وكلا شكسا ومن من الهدف الجيدة جار له وتاسوء المركز في ضدها إنا يمعرك يساعدكته وحين نكتب بحين وحيان المجرم ذا كلا إنا يكرر هذا أيضا أهدف كل أي حقيقة فلك قيادات كبيرة الدول تحسب المجريعة والقلوب والشتاء طيب واحد كلا وكتنا يا لذلك إنا تجمعين هذين نفسي للجوانبك الأمن جاء إيو عسكري جاء إيو اقتصادي جاء اقتصادي جديدة بالمرية داري الدولية وكورة askariga baxteeraya waa koodi dowladda rasaasta baba inta waa koodi mujaahidiintu waxay ku dagaalamayaan waa hubkooda rasaastoodu inay ku dagaalamayaan oo iyaga ka soo galayneen inahaasoo dhan markaas isku soo duubno oo aan warkii soo ururino dagaalkani habkan hadda ay u dhigeen waxa ka horeeyay dagaalno wacdaro leh oo ilaahay u kala saaranayaan ay mujaahidiintu ku sameeyaan kufaarta asliga ah iyo kufaarta murtadiinta ah. Taa ayaa keentay inay garihii cibaleeyaan taqriiban hadda marka markaan kusoo bilowno mujaahidiintu meelaha ay si cajiib iyaga ilaahay kala saaranaya ay usoo xasmiyeen waxa kamida kula waxa kamida tii ay dheegne iyo mubaarak waxa kamida tii ay ku galeen galmadi waxa kamida tii ay ku galeen raagaceel waxa intaasi kaaga daran kii kale oo lagu soo xasmiyey leego iyo jamaacada marka anigii dhanbaa sagaal meelood bay ka baxeen markaa kadib cadowgu wuu ka cararay wuxuu ka baxay ilaa sagaal meelood ayay ka carareen oo ay ka fariireen marka inay macluumaadka ciidankooda dib u dhisaan murtadiinta kale yacaysa inay dib usoo abaabulaan waa maarkaysaa naf usoo celin weeye booriska jafin weeye waa naf leebtii ka baxaysay ee ugu dambaysa weeyaan maarkaysa nafsigii ujiisha la markaa soo ururiyo khulaasadii ilaahay wuxuu u ballan qaaday mu'miniinta wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin mu'miniinta inaan u gargaarno dushallada ayay ahaatay buuli ilaahi subxaana wa tacaala marka mujtamacatiinta dadka ah in loo gargaaro marka amazon waa duwad isu soo baxaysatay oo lagu dulminaysa shareecada ilaahi subxaana wa tacaala aan tabdiiqinay nabaddii ilaahay hoonteena ilaahay tusiday raayadii tawxiidka kor loo qaaday adduunka oo dhan oo wada arkay meesha khayrkii wanaagga ka socda shacabkii muslimka oo isbaabiinaya qabyoqabin isu baabiinayay oo ma arkaysa alxamdulilaahi maanta garbahays haysta iswalaalsaday oo daris ah beled ibaadiin ku nool suma jeedid tira badnaantoodana yaysa inan kelinin sideedan mujaahidiinta tira yar bay inta badan ku dagaalamaan kan min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kaiira ilaahi subxaana wa tacaala larbada iyo dhibka dhaawac ku dhacayna wayashku suduura qawmin mu'miniin mu'miniin badan adduunka meelay joogaanba ayaa ku farxay cumuuman suma jeedid qofkuna sideedaba dagaal u galayn uma dhinto wuu ka maqan yahay imisa iyagoo dagaalkii ka maqan beeriyooday suma jeedid marka raggii mujaahidiinta ahaa intaasoo macaarig soo maray oo qaarkood konton macraka kor u dhaafaya intaa ku jiray waxa weeyaan maanta wax firir gaarayna lama arko marka dagaala la galay looma dhinto cadowgan isa soo bahaysayna insha allah waa ku jabay waana ku jabayaa wey waxani waa imtixaan lan yaburuukum ilaa aadan in yaroo ma arkaysa xanguruufo ma ogiye wax kale nagama dhibayaan annagu baa la rabaa inaan daakhilkeenna hagaajisanno macaasidaan iska ilaalinno mu'miniinaba aan noqonno oo aan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisii si dhabahaana aan ugu hilinno oo baana laga doonayaa weeyaan jihaadkan waa cibaado ilaahay subxaana wa tacaala cibaaduu nooga dhigay jihaadka marka alxamdulillah ilaahay subxaana wa tacaala mahaas kale waxbaha u arkina waxaan hadda dadka walaalaha muslimiinta oo gobolka maarkaysa bakool ay ku baabi'inayaan waa ciil baa u geeyey ciil ciil baa u geeyey ciidankoodii saraakiishoodii baa ku baaba'ay maalin waliba baktigoodii baa dayaaradii lagu gurayaa ciil bay u geeyey inay baabuur marsiiyaan magaalada muqdisho shacabkii inay magaalada markaa ku dilaan waxaasoo dhan ciil baa u geeyey waxa weeya wax kale nagu qoosan maayaane ilaahay wuxuu yidhi wamaa naqamu minhum ila an yuuminuu billaahi alcasiizi alxamiid waxaa la doonayaa mujtamaca muslimka dhammaantooda in jihaadka loo kaco waxaan kusoo gabagabaynayaa jihaadka ilaahay subxaana wa tacaala diintiisii inaan u hiilinno oo aanu ma arkaysa cadowga iska dhicinno aan u kacno dhammaanteenna ilaahay subxaana wa tacaala inaan diintiis u hiilinno oo aanu sharciga ilaahay u hiilinno oo raayada tawxiidka aan u hiilinno oo aanu ma arkaysa nafsadeen aan u hiilinno cadowgii aan iska dhicinno aan u kacno wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kaasina wuxuu ahaa sheekh Abu Muslim oo ka hadlayay dulaanka shisheeyaha ay ku qaadeen degmooyinka qaar iyo jabka shisheeyaha soo gaaray. Warbaahinta Maraykanka ah gaar ahaan v o a dah ayaa maanta warbeen abuur ah ka sheegtay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka mid ah dhulka ay mujaahidiinta maamulaan. Waxay sheegeen in Aadan Yabaal ay qabsadeen ciidamada shisheeyaha. Haddaba waxaanu xiriir la sameynay waxgaradka degmada ku dhaqan oo uu ka mid yahay Nabadoon Macalim Maxamed Macalim Xasan. Marka hore Nabadoonku waxa uu ka warramayaa farqiga u dhexeeya degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka joogaan shisheeyaha iyo kuwa lagu maamulo shareecada Islaamka. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waa mahadsantihiin idaacadda Alfurqaan. haddaan arrintan issu-aashay isbarbardhig aan ku samayno gobolka Shabeellaha Dhexe intiisa badan raayada Islaamka ka talisa meelo fara ku tiriso oo xarunta ka mid ah gobolka ayay nimankaas gaalada ujeedada ay joogaan. marka waa tii daraad ay dadkiiyo ku laayeen lagu banaanbaxayay dhulka Islaamkana waa matalaana amni ayaa ka jira, waxaa ka jira caanamaal, waxaa ka jira barwaaqo, ilaahay diintiisa wax lagu dabaqaa ka jirta. Marka waxa la is barbardhigi kara ma ahan, waa iftiin iyo nuur iyo gaalin iyo jahli, saasaan ku tilmaami karnaa walaal. Nabadoone, maanta warbaahinta Maraykanka waxa ay sheegtay in degmada Aadan iyo Baal ay qabsadeen ciidamada shisheeyaha, dabcan idinka ayaa jooga gobolka indheergaradkii ah, maxaa ka jira arrintaas? Waa idaacad gaaleed oo gaaladaas taageeraayo, gaaladaas u shaqeeyo dabadhilif u ah. Aadan iyo Baal waxaa ka jira nabadgelyo iyo caanamaal iyo amni ayaa ka jira, laysku hadlay karo. Hay-adda Islaamka ee dhulka dul babanaysa waxay sheegeen gaaladuna meesha ku jiraan, waxaana ka tiri ay mujaahidiinta xarakada Shabaab al-Mujaahidiin. Maxay tahay marka sababta keenaysa in warbaahinadan reer galbeedka ay ka been sheegaan dhulkii idinka aad joogteen, gaar ahaan waxgaradka daatiin Aadan iyo Baal? Sababtaas waxa weeyaan Ilaahay baa mooga hadlay, wuxuu wuri yuriiduuna an yudfi'uu nuurallaahi biafwaahihim wayaba allahu ilaa an yutima nuurahu rabbiyaya subxaanahu watacaala, inay dacaayad iyo barabagaanda dhulka muslimiinta ku dumiyaanay doonayaan, taasna ilaahayna waa diida, muslimiintana waa diideen. Marka taas waxba kama jiraan weeyaan adeys. Kaasina wuxuu ahaa nabadoon macalin maxamed macalin xasan oo ka mid a waxgaradka shabeellaha dhexe oo u warramayey warbaahinta islaamiga ah ee Alfurqaan. ciidamada xabashida Itoobiya ayaa khasaare culus kala kulmay dagaal habeenkii xalay ka dhacay deegaanka Ceelqooxle ee gobolka Galgaduud, deegaankan oo u dhexeeya Ceelbuur iyo Dhuuse Mareeb. ciidamadan ayaa shalay gaaray Ceelqooxle markii ay ka soo baxeen Ceelbuur iyagoo baadigoob ugu jira Saad, isla markaana ku wajahnaa magaalada Dhuuse Mareeb. Markii ay arkeen dhaqdhaqaaqa ciidamada mujaahidiinta, waxay ku leexdeen Ceelqooxle oo ay dhaca ka geysteen, laakiin habeenkii xalay ayaa si aad ah hubka qaybihiisa kala duwan loogu u garaacay, taasoo keentay in maanta iyagoo aadi kari la Dhuuse Mareeb ay isaga laabtaan magaalada Ceelbuur oo ay markii hore ka soo ambabaxeen. Ceelbuur ciidamada Itoobiyaanku waxay ku yihiin go'doon, halkaasoo mar hore bulshadu ay ka baxday. maanta magaalada Cadaado waxaa gaaray Nicholas Kay, saraakiil Itoobiyaan ah, iyo weliba Xasan Sheekh, waxaana halkaas lagu caleemasaaray Cabdikariin Xuseen Guuleed. Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa dhowaan loo doortay madaxweynaha maamulka Galmudug, waxaana jira khilaafaadyo iyo caqabado ka dhexeeya maamulkaasi iyo kan Puntland ee Cabdi Weligaas. Sidoo kale, kooxaha suufiyada ayaa maamulka barbar dhisay oo magaalada Dhuuse Mareeb ku sugan. iyadoo caqabadahaas oo dhan ay jiraan, ayaa haddana meesha lagu caleemasaaray, taasoo muujinaysa in la doonayo in dagaalo noocood cusub yahay mar kale laga abuuro Soomaaliya oo u dhexeeya maamul goboleedyo. Itoobiyaanka ayaana si aad ah uga shaqeynaya umurtan, iyada oo qoliha labaad ay yihiin Kenyatiga. dowladda Kenya waxay sheegtay in ammaanka waddankeeda ay si aad u adkaysay hawada ay xirtay, iyada oo isgaarsiintana qaybo ka mid ah ay sheegtay inay demin doonto maalinta berita ah oo Jimco ah, halkaasoo uu ku wajahan yahay madaxweynaha Mareykanka Obama. Obama ayaa socdaalkiisa Nairobi kadib tegi doona magaalada Addis Ababa oo xarun u ah ururka isku magacaabay Midowga Afrika. dowladahan ayaa ah kuwa si aad ugu dhow Mareykanka maadaama ay daris la yihiin dalal muslimiin ah oo Soomaaliya ay ka mid tahay, waxaana jirtay Itoobiya iyo Kenya ay Obama ugu tartamayaan inay dhaqaale ka qaataan, isla markaana ay ku qanciyaan in iyagu ay noqdaan kuwa qandaraaska ku qaata duulaanka waddanka Soomaaliya, maadaama dhanka kale ay ugu jirto dan ah inay qabsadaan waddanka oo in muddo ahba ay duulaan ku hayeen, qaybo ka mid ahna ay horay u qabsadeen. waddanka Yemen waxaa ka soconaya dagaalo noocyo kala duwan ah. dagaalada qaar waxay u dhexeeyaan mujaahidiinta Ansaaru Shariica iyo weliba kooxaha Xuthiyiinta. waxaa kale oo jira kooxo iyaguna si gaara u dagaalama oo kacdoonka la baxay, kuwaasoo hab wadaniyad ah u dagaalama, qaarkoodna munaasib ka raadsada dowladda Cabdi Rabbi Haadi Mansuur. magaalada Cadan waxaa qabsaday kooxaha muqaawamada ama kacdoonka, waxaana jirta in tan iyo markii magaaladaasi ay qabsadeen dhowaan warar dheeraad ah ay ka soo baxayeen. waxaase cusub in bulshada ay guud ahaan ku faraxsan yihiin in meesha laga saaro kooxaha Xuuthiyiinta ahi, iyada oo magaalada lagu arkayay dad faraxsan oo muujinaya dareenkooda. sidoo kale saxaafadda ayaa si aad uga hadlay goobaha muhiimka ama istaraatiijiga ah ee laga saaray kooxaha xuuthiyiinta ahi. اشتباكات عنيفة بعدا في محيط القصر الرئاسي الذي يقع في منطقة محصنة استعصت على المقاومة لأيام طويلة. وقاميها كوحاها كعضان كإسنادن كي سوحا وكهات لي قضية مقالة ذاها عضان. دخلوا المعاشيق والحمد لله اليوم نحن في هذا المكان نحمد الله ونشكره بعد تطهير تواهي والمعلى وخور مكسر والمطار الحمد لله اليوم نحن ها هنا في قصر المعاشيق. كوحاها كعضان كوحا يكو قوديين إن أي كندي فين دونان لولك كلاه إي كوحا حوثيين تأهي أي كسوغيهين. سنطهر جميع أهل جميع بقاع أرض اليمن لن نقف بإذن الله. سنطهر يعني لحج والعنب ونسير إلى إخواننا في تعز وإخواننا في إب لن نترك. dhegaystayaal guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي نيل الجبال أي معنى للجمال إن غدا